ราจะมาติดตามมาต่อกับเรื่องคุณอ้นตอนนี้อยู่ในสายกับเราสวัสดีครับอ้น สวัสดีครับพี่ป๋อง น้องอ้นสวัสดีครับตอนนี้น้องอ้นโทรจากที่ไหนครับ โทรจากที่สุพรรณครับ สุพรรณนะที่สุพรรณวันนี้ฝนตกไหมครับ ตกครับ ฝนตกหนักไหม ลมแรงด้วยครับ พอกับที่กรุงเทพกรุงเทพนี่ก็ทั้งลมทั้งฝนเลยฮะแต่ตอนนี้ สองได้ยินต้นใช่ไหม ได้ยินชัดแต่เสียงมันเหมือนกับมันมีบางช่วงมันมีบางช่วงที่มันเหมือนแบบบางๆเบาๆหน่อยอะแล้วตัวอ้นได้ยินเสียงพี่ป๋องชัดไหมครับ ได้ยินชัดครับพ ี่ป๋องอ้นได้ยินเสียงพี่ป๋องชัดนะ โอเคครับ เดี๋ยวไงชัดขึ้นยังไงอ้นพูดเต็มเสียงก็แล้วกันฮะได้ไหม ไม่ค่อยได้ยินนะ ไม่ค่อยได้ยินเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวให้ทางด้านนอกช่วยแก้ให้พี่ป๋องนิดนึงแล้วกันแจ้งพี่อ้นก่อนว่าจะต้องทำอย่างไรสัญญาณมันเคลียร์นะครับเดี๋ยวลองดูกันละกันนะระหว่างที่รอน้องอ้นนะฮะผมไปกันต่อที่เรื่องของไอศกรีมเปโรนิดนึงฮะเป็นไอศกรีมเปโรที่ต้องบอกว่าเป็นไอศกรีมสไตล์ญี่ปุ่นครับผสมผสานความใส่ใจแบบญี่ปุ่นจากสูตรต้นตำรับจากเมืองฟูกุอิประเทศญี่ปุ่นแล้วก็วัตถุดิบชั้นเลิศนะฮะจนได้ออกมาเป็นไอศกรีม12รสชาติแสนอร่อยครับผ่านกระบวนการผลิตที่สะอาดถูกหลักอนามัยได้รับมาตรฐานนะฮะผลิตภัณฑ์ออยGMP ฮาลาลจึงมั่นใจในความสะอาดและอร่อยสนใจสั่งซื้อได้นะฮะ delivery นะฮะที่ LINE ID นะฮะ @peroperonั่นเองครับเอาละฮะเดี๋ยวลองดูนะนะว่าอ้นจะได้ไหมนะอ้นลองดูฮะเป็นไงดีขึ้นไหม ดีขึ้นนะครับผม ดีขึ้นนะอ้นนะโอเคเมื่อกี้คำถามพี่ค้างอยู่ที่ว่าสุพรรณตอนนี้ฝนหยุดตกหรือยังครับ ก็ตอนนี้หยุดแล้วครับ หยุดแล้วนะหยุดแล้วนะแล้วตอนนี้น้องอยู่ที่อำเภออะไรครับ ความลับครับผม อำเภอเป็นความลับไม่บอกอำเภอไม่เป็นไรนะครับโอเคถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวมาว่าที่เรื่องนี้อ้นเรื่องภาพลวงตาที่ลุงเล่าให้ฟังแต่เหตุการณ์ไม่ได้เกิดขึ้นที่สุพรรณนะฮะเกิดขึ้นที่จังหวัดกาญจนบุรีนะ ครับผม ย้อนไปเมื่อ30ปีฮะไอ้ภาพลวงตาที่ว่าเนี่ยเหตุการณ์ทั้งหมดเลยที่ลุงเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นยังไงครับ ก็คือตอนแรกคุยกับทีมงานเนี่ยไม่รู้จะตั้งเป็นเรื่องอะไรก็เลยตั้งเป็นเรื่องนี้แล้วกัน ได้ นะฮะก็เริ่มแรกเลยก็คือช่วงนี้ก็คือพยายามที่จะหาเรื่องต่างๆเนี่ยมาลงในเพจ เดี๋ยวนะนี่คืออ้นที่อ้นอะไรนะ แอดมินเพจนักโบราณคดีนอกตำราครับ แอดมินเพจนักโบราณคดีนอกตำราเอ้อ้นกับพี่ไม่ได้คุยกันนานแล้วนี่ อ๋อครับผม ใช่ไหมอ้นสบายดีนะ สบายดีครับผม อ้าวโอ้ยไม่ได้คุยกันเลยอ่ะแต่วันนี้เห็นพี่เก่งเขาลงอยู่ว่าวันนี้จะเจอกับอ้นอ๋ออ้นที่ทำอยู่แอดมินเพจนักโบราณคดีนอกตำราเอาโอเคอ้นไหนลองเล่าเรื่องนี้พี่ป๋องฟังซิเป็นยังไงนะ ก็คือมาลับกลุ่มแอดมินเพจเนี่ยจะมีที่ปรึกษาเป็นรุ่นพี่ที่เป็นนักโบราณคดีรุ่นเก่าเลยฮะ ครับ แล้วก็เขาก็จะเล่าเรื่องต่างๆเนี่ยที่ไปเจอมาในปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีแล้วนะเรื่องที่เขาเล่าให้ฟังเนี่ยมันมีหลายเรื่องแต่ผมจะยกเรื่องนี้มา คร ับ นะถ้าเราย้อนกลับไปลุงจะบอกว่าพี่ป๋องเสียงมันสะท้อนอ่ะ ฮะลดวอลลุ่มจากโทรศัพท์ของอ้นสักนิดนึงจะพอช่วยได้ไหมครับพอช่วยได้มั้ยมันจะดีขึ้นมั้ย มันได้ยินเสียงผมอะ สะท้อนอยู่หรอลดเสียงจากมือลดเสียงจากมือถืออ้นได้มั้ย อะไรนะครับ ลดเสียงลดแล้วเหรอมันยังสะท้อนอยู่เหรอครับ ใช่ครับ ทำยังไงดีอะแต่พี่อยู่ทางนี้พี่ฟังเสียงอ้นชัดมากนะ ชัดมากนะผมฟังพี่ป๋องไม่ค่อยชัดนะเสียงผมมันกวน เหรอแต่ทางนี้ชัดมากเลยครับทำยังไงดีอะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับ ลองวางแล้วให้ทีมงานโทรใหม่ได้ไหม เอาลองดูนะลองดูครับมาเดี๋ยวลองให้ทีมงานลองติดต่อไปใหม่ทีก็แล้วกันผมไม่แน่ใจว่าฟังเรื่องของระบบโทรศัพท์นะฮะเป็นไปได้ไหมผมก็อุปกรณ์ต่างๆมันก็ไม่แน่ใจว่าฟังครับเดี๋ยวผมจะลองให้ทางช่างมาช่วยดูให้ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าสังเกตหลายทีแล้วมันเป็นที่มิกเซอร์หรือเปล่าหรือว่าเป็นเรื่องที่โทรศัพท์ตัวสัญญาณต่อโทรศัพท์หรือเปล่าไม่แน่ใจว่าฟังแต่ว่าบางสายก็จะมีผลที่เป็นเอฟเฟกต์แบบนี้ฮะที่ว่าทางฝั่งเราอะชัดแต่ทางฝั่งนู้นเนี่ยเหมือนกับจะมีเสียงสะท้อนแต่ผมไม่แน่ใจเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ฝั่งนู้นไม่รู้ว่ามันสะท้อนน้อยมากขนาดไหนน้อยจนคุยกันได้หรือเปล่าหรือว่ามันมากจนคุยกันไม่รู้เรื่องเล ยนะฮะเดี๋ยวจะลองให้พี่เก่งน้องพังช่วยกันลองสลับสายลองเปลี่ยนเบอร์ดูกันละกันนะฮะว่ามันสามารถจะช่วยได้น้อยมากขนาดไหนนะครับอ่ะลองดูนะอ่ะอ้นครับ ครับผม ดีขึ้นไหม ดีขึ้นแล้วครับ ดีขึ้นนะดีขึ้นนะเอาอ้นมาถ้างั้นไม่เสียเวลากับเรื่องนี้ฮะภาพลวงตานะครับมาเล่าให้พี่ฟังหน่อยเป็นยังไงบ้าง ลุงรุ่นพี่ก็เล่าให้ฟังเขาบอกว่าต้องฟังหูไว้หูเพราะว่าเรื่องอ่ะมันนานมาแล้วนะลุงก็บอกว่าตอนที่เดินทางไปสำรวจเนี่ยก็ได้เหมือนกับว่าได้ข่าวมาจากคนที่หาของป่าว่าเจอเส้นทางการเดินทับเก่าแล้วก็มีการตั้งค่ายต่างๆนานาก็เลยส่งเจ้าที่ไปสำรวจประมาณ10ถึง14คนก็เดินทางในตอนถ้าย้อนกลับไปเนี่ยมันอาจจะนานกว่า30ปีนะ ครับ ก็เดินบุกป่าฝ่าดงไปเพราะว่าการสัญจรในสมัยก่อนเนี่ยมันก็ไม่ค่อยโอเคนะก็สิ่งแรกที่เราจะต้องหาเลยก็คือหมู่บ้านเพราะว่าเราจะต้องกินต้องใช้ต้องอยู่ในหมู่บ้าน อ ่ะไม่แน่ก็อาจจะเป็นเดือนนะก็ใช้เวลานานพอสมควรก็ใช้เวลาเดินทางไปเรื่อยๆนะฮะในป่าซึ่งไม่มีจุดหมายปลายทางเลยก็เดินตามเลาะตามแหล่งน้ำไปเรื่อยๆนะครับปรากฏว่าเห็นมีชาวบ้านกลุ่มนึงนะก็เราก็เข้าไปทักทายเนี่ยครับแล้วก็เขาก็นำทางไปที่หมู่บ้าน ครับ ในตอนนั้นก็อยู่ที่ช่วงประมาณเย็นๆนะพอถึงหมู่บ้านเนี่ยผู้ใหญ่บ้านหรือว่าพ่อหลวงประจำหมู่บ้านเนี่ยนะ ครับ เขาก็นัดประชุมหมู่บ้านว่ามีคนกลุ่มนึงเข้ามาจะได้ไม่ต้องแตกตื ่ นนะเขาก็มีการเลี้ยงอาหารนะครับแล้วก็ลุงแกมีหัวหน้าอยู่หัวหน้าก็ไปคุยกับเจ้าของหมู่บ้านเขาบอกว่าเดี๋ยวจะอาจจะขออาสาสมัคร ครับ นะของคนในหมู่บ้านเนี่ยไปช่วยกันถางป่าในบริเวณที่จะเข้าสำรวจนะ ครับ นะแล้วก็ในช่วงเวลาที่กำลังรับสมัครเนี่ยไอ้เพื่อนของลุงเนี่ยครับตอนนั้นกำลังเป็นวัยรุ่นครับก็ไปปิ๊งรักกับสาวในหมู่บ้านนะแอบมองกันอยู่เงี้ยก็เขาลุงเลยบอกว่าหน้าตาดีพอสมควรแหละเด่นเลยนะก็กินแล้วเขาก็เรียกกินอาหารกับข้าวกับข้าวมันเป็นกับข้าวธรรมดานะครับแต่ลุงแกบอกว่าอร่อยมากอร่อยจนบอกไม่ถูกนะฮะ ครับ หรืออาจจะเป็นเพราะเหนื่อยก็ได้นะในตอนนั้นคืนแรกก็ต้องไปกางเต็นท์ซึ่งกฎของพวกเราเนี่ยคือจะไม่นอนในหมู่บ้านเพื่อป้องกันการเหมือนกับว่าวัฒนธรรมประเพณีของหมู่บ้านนะมีอะไรเราไม่รู้ไงเพื่อป้องกันไว้ก่อนเราก็ไปขอกางเต็นท์นอนในบริเวณที่ใกล้กับพื้นที่ที่จะต้องเข้าสำรวจนะก็นอนคืนแรกผ่านไปนะวันรุ่งขึ้นซึ่งไม่มีแดดนะครับ ค ือตอนที่เข้าไปเนี่ยแดดจ้ามากแต่ตอนที่เข้าสำรวจพื้นที่เนี่ยไม่มีแดดแดดมันจะแบบขมุขมัวฮะเหมือนฝนตกตลอดเวลา ครับ ก็ช่วยกันถากถางในบริเวณนั้นชาวบ้านก็ถากถางกันวันแรกผ่านไปในคืนของวันที่สองนะในคืนของวันที่สองเนี่ยก็ทำงานตามปกติครับ ครับ พอตกค่ำประมาณสักเที่ยงคืนก็มีการนั่งคุยกันเนี่ยแล้วก็วางแผนงานปรากฏว่าเพื่อนของลุงอะครับหายไป ครับ ที่คนที่แอบปิ๊งกับสาวในหมู่บ้านนะครับนะหายไปคราวนี้ผ่านไป2ชั่วโมง3ชั่วโมงก็ยังไม่มา คร ับ เราก็คิดว่าอาจจะเกิดเรื่องแล้วก็ออกตามหาตามหาเท่าไหร่ก็ตามหาไม่เจอคร ับ นะคราวนี้ก็เริ่มใจไม่ดีแล้วกลัวว่าจะไปเป็นอะไรโดนงูเงี้ยวเขี้ยวขอกันหรือเปล่าโดนอะไรฆ่าไปหรือเปล่าในตอนนั้นคือมันเป็นป่ารกก็เลยแบ่งทีมเป็น2ทีมครับที่จะต้องออกตามหาน ะ ก็ทีมแรกก็ไปหาในบริเวณที่เป็นโพรงถ้ำพื้นที่ใกล้เคียงอีกทีมหนึ่งก็เดินทางเข้าหมู่บ้านเพื่อที่จะไปขอความช่วยเหลือคนในหมู่บ้านช่วยออกตามหาปรากฏว่าหายังไงก็หาไม่พบจนรุ่งเช้าครับดวงอาทิตย์เริ่มขึ้นแหละนะกลุ่มที่ไปตามหาตามแถวๆเชิงเขาโพรงถ้ำเนี่ยครับเจอเพื่อนลุงนะครับ ครับ นอนอยู่ในถ้ำถอดเสื้อผ้าหมดเลยแล้วก็นอนกอดจูบกับโครงกระดูกอยู่ครับ เหรอ ใ ช่นอนนอนกอดจูบกับโครงกระดูกอยู่ฟัดเวียงกันเลยตอนนั้นกลุ่มคนที่เข้าไปนั่นก็พยายามตอนนั้นคือช็อกมากพยายามที่จะแยกตัวออกแล้วก็ดึงมาตอนนั้นก็คือกำลังวุ่นวายครับเพราะเพื่อนลุงนี้หน้ามืดตาโมคือเขาจะเข้าไปหาโครงกระดูกอย่างเดียวเลยแต่ที่น่าสังเกตคือโครงกระดูกแต่งตัวเหมือนหญิงสาวในหมู่บ้าน หรอ นะหลังจากนั้นก็มาเห็นใจไม่เห็นท่าไม่ดีแล้วลุงแค่ก็ทำพิธีอะไรก็ไม่รู้ครับแล้วน้องแล้วก็เสกน้ำมนต์มาลาดเอาไว้หลังจากนั้นเขาก็สลบไปนะสลบไปแล้วก็เลยเดินทางเข้าไปหมู่บ้านเพื่อเหมือนกับว่าขอความช่วยเหลือเพราะว่าตอนนั้นเหมือนสติออกจากร่างครับ ม ันไม่มีสติแล้วอ่ะ ครับ พอเดินทางไปถึงหมู่บ้านหมู่บ้านตอนแรกที่เดินทางเข้ามาเนี่ยมันมีลักษณะเป็นบ้านสองชั้นสะอาดแบบสะอาดมากครับไม่มีใบไม้ไม่มีอะไรเลยคือพื้นที่แบบน่าอยู่ฮะล่มลื่นแต่วันที่เข้าไปเนี่ยครับตอนที่กำลังจะเข้าไปเนี่ยครับมันเป็นหมู่บ้านที่ถูกไฟไหม ้ครับ ที่ถูกไฟไหม้หมดเลยเกือบทุกหลังเลยควันคุ้งเลย ครับ ไม่มีแม้แต่สิ่งมีชีวิตมีแค่กลุ่มอีกทีมหนึ่งนะครับในตอนแรกที่แบ่งเป็นสองทีมพี่ป๋องจำได้ไห ม คือมีอีกทีมหนึ่งคือนอนกลางหมู่บ้านเลยคือหลับสลบกันเลยฮะที่กลางหมู่บ้านก็พากันปลุกไปก็คือในตอนในหมู่บ้านตอนแรกที่เดินทางเข้ามานะฮะเป็นหมู่บ้านล้างมาตั้งแต่แรกอยู่แล้ว อ ันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าม ันคือมันผ่านการเล่ามาหลายครั้งหลายตอนนะ ครับ อันนี้ก็คือผมก็ว่ามันก็ค่อนข้างที่จะแปลกพอสมควรก็เลยเอามาเล่าให้กับพี่ป๋องฟัง ครับพี่อยากรู้จังว่าคุณเรียกว่าพี่หรือลุงดีอะ ลุงดีกว่าครับ ลุงแล้วกันนะนะฮะตอนที่ลุงแกเริ่มกลับมามีสติตอนนั้นเมสเซจที่เราได้รับมาเนี่ยตอนนั้นได้ถามลุงไหมครับว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นทำไมรู้ตัวไหมว่าตัวเองไปนอนตรงนั้นแล้วไปนอนกอดโครงกระดูกอะไรอย่างเงี้ย อ๋อคือเขาเพื่อนของลุงนะเขาบอกว่าก็มีสาวคนนั้นนะครับที่คือสบตากันมาตั้งแต่แรกครับเขามาหาตอนกลางคืนแล้วเขาก็พากันไปเหมือนกับพอดรักกันนะครับในถ้ำ ครับ นั่นก็คือมามีสติตอนที่น้ำมนต์ลาดไปที่หมอแล้ว เริ่มมีสติจนแบบว่ากลับมาคุยรู้เรื่อง ใช่เขาก็เล่าให้ฟัง อ๋อเขาบอกมีเหมือนผู้หญิงคนเนี้ยที่สบตากันนี่แหละเหมือนกับพากันไปพอดรักกันตรงนั้น ครับ แต่ในความเป็นจริงผู้หญิงนั้นคือเสียไปแล้ว เสียไปแล้ว แล้วผู้หญิงคนเนี้ยรู้ไหมฮะว่าเขาเป็นใครจากไหนยังไงครับ ลุงแกบอกว่าบริเวณนั้นน่ะมันมีเหมือนกับคือที่หาของป่าครับ อ ุปกรณ์การหาของป่าเหมือนกับว่าฝนตกแล้วเข้าไปหลบในถ้ำเนี่ยครับแล้วอาจจะโดนงูกัดแล้วเสียชีวิตในตรงนั้นเลยเป็นคนในหมู่บ้าน เป็นคนในหมู่บ้าน ครับแต่คนในหมู่บ้านไม่มีครับเป็นหมู่บ้านร้าง เป็นหมู่บ้านร้างซึ่งร้างมานานแล้วด้วย ใช่ครับเพิ่งล้างมานานแล้วยาลบผิดกับตอนแรกที่เข้ามาก็เลยคิดว่าอาหารที่กินตอนแรกคืออะไร เดี๋ยวนะอ้นพี่ถามหน่อยไอ้คำว่าหมู่บ้านร้างเนี่ยเรามักจะเห็นกันในละครในหนังเนอะในความเป็นจริงอ่ะในพื้นแผ่นดินไทยเนี่ยมันมีหมู่บ้านร้างเยอะและจริงไห มมีครับ มีหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านร้ างก็มี เอาวัดร้างที่รู้เอาวัดร้างเรารู้ว่ามีอย่างเช่นวัดร้างที่จังหวัดอะไรอ่ะสิงห์บุรีกาญจนบุร ี เชียงใหม่ เน ี่ ย เชีย งใหม่ป่านะครับ ใช่ไหมอันนี้วัดร้างมี ใช่ครับตามบ้านนอกเนี่ยวัดจะอยู่ใกล้หมู่บ้านหมู่บ้านอยู่ใกล้วัด วัดที่เป็นวัดจมน้ำที่เคยเป็นวัดแล้วมีพระมีคนเคยมาอยู่เนาะอันนั้นเคยเรารู้อย่างที่การมีที่ว่าพอสร้างเขื่อนปั๊บกลายเป็นวัดเนี่ยกลายเป็นจมน้ำลงไป หมอที่อยู่ในเขื่อนใช่ไหม ใช่ไหมอันนี้คือวัดร้างมีคราวนี้หมู่บ้านร้างก็น่าจะมีอาจจะเคยเป็นหมู่บ้านเก่ามาก่อนที่มีคนอยู่แล้วก็อาจจะโยกย้ายกันจากหนึ่งที่ย้ายไปอีกหนึ่งที่ถูกไหมก็น่าจะมี มีครับแต่ลักษณะหมู่บ้านเหมือนกับว่าโดนไฟไหม้อะครับตอนนั้นเพราะว่าตรงจุดเนี้ยมันเป็นชายแดนไทยพม่า ครับ ก็อาจจะเกี่ยวกับสงครามอาจจะเกิดจากไฟไหม้ป่า ครับโอ้โหตะลุงคนนั้นเนอะอยู่ดีก็ไปนอนกอดโครงกระดูกเนาะแล้วโครงกระดูกก็ยังมีเสื้อผ้าของผู้หญิงคนนั้นอยู ่ใช่ครับ ลักษณะเสื้อผ้าจำได้ไหมฮะเขาบอกไหมครับว่าเป็นลักษณะแบบไหน ก็เป็นมี มีผ้าคลุมหัวเป็นชุดทอเป็นผ้าฝ้ายครับเป็นผ้าฝ้ายทอนุ่งผ้าถุงรองเท้าเป็นรองเท้าแตะครับยังใส่อยู่เลย อ้นพี่ต้องถามหน่อยสิข้อมูลจากกลุ่มของพวกเราเนี่ยมันเคยมีการรวบรวมเป็นข้อมูลเป็นสถิติไหมฮะว่าถ้าพี่นับเป็นภาคเนาะมีภาคกลางภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานภาคตะวันออกนะฮะภาคไหนที่มันมีเขาเรียกว่าเรื่องราวลึกลับเยอะสุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานที่เหนือเหรอ เหนือครับ อ๋อเหนือนี่คือเยอะสุดใช่ไหม เยอะสุดครับเพราะว่าพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยมันยังไม่ได้สำรวจอีกเยอะแล้วก ็ มันกว้าง ครับแต่ว่าถ้าพูดถึงพื้นที่เนี่ยอีสานจะเยอะสุดถูกไหมอีสานจะพื้นที่กว้างกว้างสุดแต่ว่าเหนืออาจจะไม่ได้เยอะเท่าอีสานแต่เหนือจะมีสถานที่เหล่านี้ที่อ้นบอกมาเนี่ยเยอะกว่า ครับ ที่ยังขาดการสำรวจอยู ่ใช่ครับถ้าเป็นเรื่องราวถ้าเป็นทางอีสานเนี่ยจะเป็นจำพวกปราสาทหินส่วนใหญ่เลยก็คือตายตัวเลยจะเป็นพวกจำปราสาทหินจะเป็นอีสานล่างนะแต่ถ้าเป็นทางเหนือเนี่ยมันมีหลายชนชาติมันมีชนเผ่ามันมีทั้งลาวพม่าไทยใหญ่ไทยรัชฉานเชียงตุง ใช่ นะมันมีหลายวัฒนธรรมแล้วหมู่บ้านมันเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆครับ มันกระจายอยู่ตามป่านะครับ คราวนี้ตามป่าที่ว่ามาอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดอะไรจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงใหม ่อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าชายแดนในป่าเนี่ยไม่สามารถบอกได้ว่ามันเป็นของจังหวัดอะไร ครับไม่สามารถตีความได้ว่าอยู่ในพื้นที่จังหวัดไหนใช่ไหม ใช่ครับบางทีเนี่ยตอนที่สำรวจในป่าทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่นะครับก็คือป่าช้าป่าช้าของที่คือทางคนชนชาวเขาเนี่ยเขาจะฝังกันซะส่วนใหญ ่ครับ บางทีเราไปเนี่ยเราหาพื้นที่กางเต็นท์เห็นว่าตรงนี้มันโล่งไงเราก็กางเต็นท์แต่ที่จริงนั่นคือป่าช้า ป่าช้า อันก็มีเหมือนกัน ไม่เพราะพี่ส่วนตัวพี่ถ้าย้อนกลับไปในวัยหนุ่มๆนะจำได้ว่าพี่ก็ลุยมาก็ร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้ำเหมือนกันนะครับอย่างถ้าอีสานเนี่ยฝั่งที่เป็นปราสาทอย่างที่อ้นเล่าอ่ะอันนี้จริงเพราะฟังผมก็ไปมาหลายปราสาทนะปราสาททั้งที่รู้จักไม่รู้จักนะได้รับความนิยมไม่ได้รับความนิยมนะเคยได้ไปบุกถ้ำบางถ้ำเนี่ยผมไปในยุคที่ยังไม่มีใครรู้จักเลยนะอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้ำเพียงดินถ้ำดินเพียงที่อยู่ในจังหวัดหนองคายอ่ะอันนี้ก็ตอนนี้ก็ดังมากเนาะนะครับผมก็ไปมาหลายที่เหนือนี่ก็ไปมาหลายที่ไปดูเห็นเขาเรียกว่าประเพณีวัฒนธรรมของชาวเผ่าต่างๆอ่ะก็ได้เห็นบ้างซึ่งเขาจะเชื่อเรื่องผีเป็นอย่างมากนะผมเคยไปดูพิธีกรรมที่ฆ่าวัวฆ่าควายอะไรอย่างเงี้ยที่ก็จะเรียกอะไรปู่ย่าอะไรอ่ะ ปู่แสงย่าแสง อะไรอย่างเงี้ยฮะก็ไปดูมาแล้วนะก็เคยไปเห็นกระตามาแล้วนะโอ้แต่ตอนนั้นก็ไปทั่วนะทั้งเหนือใต้ออกตกนะก็ได้เห็นวัฒนธรรมได้เห็นประเพณีได้เห็นเรื่องราวหลายๆเรื่องที่เราก็ไม่คิดไม่ฝันว่าเราจะได้มาเจอได้มาเห็นนะโอ ้ที่จริงมันมีเรื่องเยอะกว่านี้แต่ผมเล่าไม่หมดไง ไม่เป็นไรไปรวบรวม ไป รว บรวมมาเนาะ ติดตามได้ที่เพจไหนครับอ้น เพจนักโบราณคดีนอกตำราครับ นะเพจนักโบราณนักโบราณคดีนอกตำรานะจังหวัดไหนที่เป็น FC เป็นแฟนคลับเพจนี้เข้าไปติดตามกันได้นะ แต่ถ้าโหดสุดนะพี่ปองการสำรวจทั้งที่โหดที่สุดที่แบบว่าเสี่ยงชีวิตที ่ครับ เสี่ยงที่สุดนะ อีสาน นะ อ๋อเหรออ ีสานใต ้เอานะไปรวบรวมมาแล้วมาเล่ามาถ่ายทอดให้พวกพี่ฟังนะ ครับผม โอเคขอบคุณมากอ้น ครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ